Hi guys and welcome back. Sa video ng ito pag-uusapan natin ang isang isla na puno ng kuneho at ang madilim na kwento kung bakit naggalat ang mga cute na kunehong ito. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede ka makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan ngayon, gusto kong magpasalamat kay kaibigang GamerTap na siyang nagmungkahi ng magiging paksa natin ngayon. Tulad niya, kung ikaw ay may tanong o bagay na gusto mong gawan ko ng pagsasaliksik, ay marapat lamang na gamitin ang ating comment section na makikita sa ibabang bahagi ng ating video. Maraming salamat po. Alam nyo, hindi na natin makakaila na malaki na ang naiambag ng mga kuneho sa ating pang-araw-araw na gawain. Paano ko nasabi? Well, ang mga kuneho ay may angking bilis sa pagtakbo, o should I say, pagtalon. Kaya naman, ito ang napiling logo ng madalas nating sakyan o kaya gawing landmark sa tuwing tayo ay naliligaw o kaya naman nakikipagkita. Ang bus company na may pangalang Philippine Rabbit, ang isa sa pinakamalaking bus company dito sa Pilipinas. Hindi rin natin maisasantabi na ang kuneho para sa iilan ay may ibang kahulugan. Ito din kasi ang napiling logo ng kumpanyang Playboy, isang babasahing panlalaki, at kung paano o bakit nila napili ang kuneho bilang kanilang logo ay ang bagay na hindi ko masasagot. Anyway, mabalik tayo sa ating paksa. Ang bansa kung saan mo matatagpuan ang mga kuneho na tinutukoy ko ay sa Japan. Sa Japan ay may isla na kung tawagin ay Okunoshima o kilala din sa tawag na Usagi Jima. Sa Ingles ay Rabbit Island. Maliit lamang ang isla na ito. Matatagpuan ito humigit kumulang 3 kilometro ang layo mula sa Takehara sa Hiroshima Prefecture. Sa mga mahilig mag-travel dyan, maaari nyong gawing bucket list ang isla na ito sa Japan para itong public pero exclusive na zoo, kasi public para sa mga tao pero exclusive ang isla na ito para lang sa mga kuneho. Bago ka pumunta dito, wag na wag mong kakalimutan na ipagdala sila ng pasalubong, at kung sakali mang mapunta ka rito, sasalubungin ka ng mga kunehong nakalimutan na sila ay mga kuneho at nag-aastang mga aso. Bagamat wild rabbits ang mga ito, sanay na sila sa mga tao. Sa islang ito ay marami na rin ang nakatirang residente at base sa kanila, maaari mo namang hawakan ang mga kuneho. Haplusin, pakainin, wag lang bubuhatin, dahil madalas kung bubuhatin mo ang mga ito ay wala silang ibang gagawin kung hindi magpumiglas, at sa huli maaari kang masugatan. Ang mga kuneho sa islang ito ay malayang namumuhay, wala silang predator na tinatawag. Kaya naman, ganoon na lang kabilis lumubo ang kanilang populasyon. Sa ngayon, higit 1,000 na ang naninirahang mga kuneho sa isla. Ang mga kuneho sa isla ay talaga namang nai-spoiled ng mga turista. Well, sino ba naman ang ayaw magpakain sa mga cute na kunehong ito? Alam nyo, hindi naman talaga parang kanlungan ng mga nawawalang kuneho ang lugar na ito. Sa isla, marami na ang sementadong mga daan, naglalakihang mga building at iba't ibang mga hotel. Pero sa likod ng magagandang tanawin sa isla at mga cute na rabbit ay nagkukubli ang madilim na kwento kung bakit ganun na lang karami ang populasyon nila dito. Babalik tayo sa nakaraan. Ito ay taong 1929. Base sa mga batikang mananalaysay, ang mga Hapon mismo ang nagdala ng mga kuneho sa isla na ito. Hindi para alagaan na parang aso, kung hindi gawing mga test subjects. Noong mga taong ito, ang Imperial Japanese Army Institute of Science and Technology ay nag-set up ng sekretong programa para mag-develop ng bomba na gawa sa kemikal na pwedeng makamatay. Pero alam nyo, sa mundo ay may umiiral na pangkalahatang batas militar. Ito ay ang tinatawag na Geneva Protocol. Ang gobyerno ng Japan ay nakapirma dito, at base sa pinirmahan nilang batas, walang sinuman ang maaaring gumawa o magsaliksik ng mga kemikal na gagamitin sa digmaan. Kaya naman, ganoon na lamang ang pagtatago ng mga Hapon sa lugar na ito. Lumalabas na parang Area 51 ang mga pasilidad noon na nasa loob ng isla. Top secret kumbaga, na pati ang mga trabahador dito ay hindi alam kung para saan ang kanilang mga ginagawa. Dumating din sa punto na ang kanilang gobyerno mismo ay sadyang tinanggal sa mapa ang isla para mas lalong maitago ang kanilang mga aktibidades. At base rin sa aking pagsasaliksik, nakapag-produce sila ng humigit kumulang 6,000 toneladang nakalalasong gaas. At ang gas na ito ay ang kanilang ginamit daw noon para sakupin ng China noong 1930s, at ang paggamit nila sa nakalalasong kemikal na ito ay nagresulta sa pagkamatay ng halos 80,000 na mga tao. Pagkatapos tuluyang matalo ng mga Amerikano ang mga Hapon noong ikalawang digmaan, ang mga Amerikano ay natagpuan ang isla. Doon, nakakita sila ng humigit-kumulang natitira pang 200 mga kuneho at dahil wala silang maisip na pwedeng gawin sa mga ito, ang mga Amerikano ay ni-euthanize o pinatay ang mga kuneho sa makataong paraan. In this case, makahayop na paraan. Lethal injection kumbaga. Nang mabalik na sa dati ang lahat, ang gobyerno ng Japan ay bumalik sa isla. Alam nila na dating pagawaan ng kemikal ang lugar, kaya bago nila hayaang tirahan ito muli ng mga tao, ay kumuha muna sila ng ilang mga sampol ng tubig at doon napag-alaman nila na mayroon pang natitirang nakamamatay na kemikal ang patuloy na dumadaloy sa tubig na nakapalibot sa isla. Ito rin ang pinaniniwalaang dahilan kaya walang ibang hayop ang matatagpuang namumuhay sa isla bukod sa mga kuneho na inaalagaan sa mga planta. E kaalaman, paanong nabuhay ang mga kuneho gayong ang tubig na nakapaligid sa isla ay nakamamatay? Magandang tanong yan kaibigan. Sa totoo lang, ang kwento tungkol sa kung sino at bakit dumami ang mga kuneho dito ay parang urban legend na maituturing. Wala itong physical document pero isa sa pinaka-pinaniniwalaan ng mga tao sa Japan ay noong 1970s. Ito yung mga panahong humupa na ang kemikal na kumalat noon sa isla. May ilang estudyante daw na bumisita sa Okunoshima at nagpakawala ng 8 mga kuneho. Ito ngayon ay parang naging buto para yumabong na parang halaman ang populasyon ng mga kuneho sa lugar. Nang mapansin ng mga taga-gobyerno ang mga kuneho, hindi na nila pinayagang muli na magdala pa ang mga tao ng ibang hayop sa isla bukod sa kuneho. Pinagbawal na rin nila ang paghunting sa mga ito o pagkain. Bagamat nalaman na natin ang madilim na kwento tungkol sa kung papaano sila nagsimula, ay base sa mga eksperto, magiging madilim din ang kanilang kakaharapin. Ito ay dahil sa totoo lang, ang mga kuneho na naninirahan sa isla ay halos dumedepende na lang sa mga turista na bumibisita sa Okunoshima. Dahil alam naman natin na hindi natural na tirahan ng mga kuneho ang isla na ito, matatandaan natin na dinala lamang sila dito para gawing test subject. Ano ang ibig sabihin nito? Wala silang natural food source at kung lalago pa ng lalago ang kanilang populasyon ay maaaring maubos ang kakaunting natural na pagkain nila dito. Isa pa, ang madalas na dala ng mga turista dito ay mga repolyo na kung iisipin ay hindi sapat ang bitamina na naibibigay sa mga kuneho. Ang mga kuneho ay nangangailangan ng mataas na fiber para mapunan ang kanilang pang-araw-araw na mga gawain at kung hindi, maituturing natin silang malnourish. Ito pa ang nakakabahala. Tuwing summer sa Japan, ang mga kuneho ay sobra-sobra o labis kung kumain. Kaya kung magpalit ang panahon mula summer papuntang winter ay ang mga kuneho ay maaaring tuluyan ng mawalan ng makakain sa isla kung walang pupuntang turista. Ang tanong ngayon, ano kaya ang mga ginagawang hakbang ng kanilang gobyerno para mapangalagaan ang mga kunehong ito? Sabi ng kanilang Ministry of the Environment na si Takashi Seki, pinipilit naming balansehin ang mga bagay-bagay. Bigyan ng tamang supply ang mga hayop sa Rabbit Island na maituturing na ring bahagi ng aming kasaysayan. Dagdag pa niya, pero ang sobrang artipisyal na pangangalaga sa mga ito ay hindi rin ang pangmatagalang solusyon. Ang mga hayop na ito ay idinisenyo upang manirahan ng malaya at hindi laging umaasa sa mga tao. Ayaw din naman naming tanggalin ang mga ito dahil kung tatanggalin ang mga ito, para na ring binura namin ang kasaysayan ng isla. Alam nyo, bagamat nakakawili talagang panoorin ang mga video tungkol sa Rabbit Island, kailangan din nating isipin na ang mga kunehong ito ay para ring mga tao, nagugutom, nauuhaw at umaasa na may pagkaing ibibigay ang bawat turista na bibisita sa kanilang isla. At dyan matatapos ang kwento tungkol sa Rabbit Island. Pero hindi pa tapos ang ating video. Ito ang video. Pagkatapos ng video, sa parting ito magbabasa tayo ng ilang mga komento galing sa nakaraan nating video. Ang una nating komento ay manggagaling kay JB. Correction lang po, hindi po father and son. Father and daughter po yun, boss. Tama ka kaibigan, pasensya ka na at nagkamali po ako. Hayaan niyo po at sa susunod, aayusin na po natin ang mga text na lalabas sa screen. Salamat po sa inyong komento kaibigan at lagi kang mag-iingat. Ang pangalawa naman ay manggagaling kay MYLHN. Kaibigang Kalaman, matagal na akong nagre-request sa inyo pero hindi nyo pa rin ako pinapansin. Ang aking request ay sa mga bayani para malaman ng mga kabataan ang paghihirap ng ating mga bayani para mabawi ang ating sariling bayan. Pero ang mga kabataan ngayon ay mas gusto pa nila ang ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Maraming salamat sa komento mo, kaibigan, ha. Sure, gagawin po natin ang iyong request sa mga susunod nating video. Sa ngayon, may mga ilan-ilan tayong video na tumatalakay sa ating mga bayani at ang lahat ng ito ay maaari niyong mapanood sa pamamagitan ng pag-browse sa ating mga lumang video. Maraming salamat po. Para kay Lito Alfaro naman, Idol, pa-shoutout po. 600,000 subscribers mo. Keep it up. Hi kaibigang Lito, shoutout po sa inyo. At ang lahat po na yan ay dahil sa inyo na sumusuporta sa munting mga video natin. Wala po ako kung wala kayo. Maraming salamat po. Para kay Joshua Place naman, ba't pag nakikita ko ang mukha ni Jose Marichan, natatawa ko. Pa-shoutout po Sir Kaalaman at thank you po pula sa vid at Kaalaman. Stay strong po at good health. Same to you kaibigan, ha. Salamat po sa inyong komento at lagi po kayong mag-iingat. Shoutout sa kaibigang Joshua. Ang ating huling komento naman ay manggagaling kay IGN Pain. Whenever I see boys and girls selling lanterns on the street. Abay, napakanta mo ko kaibigan ng Wala sa Oras. Salamat sa panonood at sa pag-iwan mo ng komento sa munting video natin. Ingat po kayo at shoutout sa iyo kaibigan. At dyan matatapos ang ating video. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami po tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.